Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 lutego, minęła 14. Jolanta Pawlak zaprasza na serwis Trójki. O zbadanie procedur w BOR-ze do NIK-u zwróci się Platforma. Jej członkowie chcą też dymisji szefa MSWiA, na którego konferencję po wczorajszym wypadku z udziałem premier czekamy. Marsz mazowieckiego KOD-u pod hasłem Tu wolna jest Warszawa trwa w stolicy, a w Dubaju otwarto Muzeum Nobla. W siedzibie MSWiA przy Batorego w Warszawie powinna właśnie rozpoczynać się konferencja prasowa szefa resortu Mariusza Błaszczaka i jego zastępcy. Dziennikarze będą zapewne pytać o funkcjonowanie BOR-u po wczorajszym wypadku z udziałem szefowej rządu Beaty Szydło. Zarzut spowodowania tego wypadku usłyszał już młody kierowca Sejczęta, który przyznał się do winy. Jak zeznał, był przekonany, że gdy przejechał pierwszy samochód z kolumny, myślał, że nikt więcej nie jedzie. Wtedy zaczął skręcać w lewo, co z kolei spowodowało manewr obronny funkcjonariusza BOR-u, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że auto zatrzymało się na drzewie. Kierowca Sejczęto, pytany, czy kolumna rządowa jechała na sygnałach dźwiękowych, mówił, że nie wie, bo w samochodzie miał włączone radio. Zdaniem jednak pułkownika Piotra Wrońskiego, eksperta do spraw bezpieczeństwa, gościa Polskiego Radia 24, wypadek nie może być traktowany jak zwykłe zdarzenie drogowe. Według niego mamy duży problem z działaniem Biura Ochrony Rządu. BOR wymaga całkowitej reformy. Tak mi się po prostu wydaje i właściwie to ja jestem tego pewien. Nie można dopuścić do tego, żeby najważniejsze osoby w państwie uczestniczyły w takich wypadkach. Rzeczywiście to już kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. Pod koniec listopada ubiegłego roku szefowa rządu uczestniczyła w kolizji w Izraelu. Pod koniec stycznia tego roku szef MON uczestniczył w karambolu pod Toruniem. Platforma zapowiada, że będzie starać się o pełną informację w sprawie wczorajszego wypadku. Oczekuje dymisji szefa MSWiA i wspólnego posiedzenia sejmowych komisji spraw wewnętrznych i obrony narodowej. Mówił o tym Sławomir Neumann. Wystąpimy do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie wszystkich zmian i przestrzegania procedur w Biurze Ochrony Rządu w ostatnim roku, także ilości i skali odejść doświadczonych funkcjonariuszy i tych, którzy przyszli w ich miejsce, ich doświadczenia, ich kompetencje. Będziemy oczekiwali tego raportu Najwyższej Izby Kontroli w trybie pilnym, bo sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Czekamy, jak mówiłam, na konferencję szefa MSWiA po wczorajszym wypadku z udziałem szefowej rządu w Oświęcimiu. Jak tylko poznamy szczegóły, połączymy się z naszą reporterką. Marsz mazowieckiego KOD-u pod hasłem Tu wolna jest Warszawa trwa w stolicy. Jak mówią organizatorzy, jest sprzeciwem przeciwko projektowi ustawy metropolitalnej, nad którym pracę PiS wstrzymał, zapowiadając szerokie konsultacje. Marsz rozpoczął się przed stołecznym ratuszem na Placu Bankowym, a do zgromadzonych mówił m.in. Mateusz Kijowski. PiS wymyśla pomysły, jak przejąć ustawą władzę. Ja mam prostszy pomysł. Wystarczy zaproponować ustawę, że pan Sasin będzie prezydentem Warszawy. Nie trzeba niszczyć Warszawy i 30 kilku gmin. Mówmy prosto, jak jest i o co chodzi. PiS natomiast opowiada się za tym, by metropolia składała się z niezależnych gmin. Za 3 tygodnie odbędą się kolejne konsultacje z przedstawicielami samorządów. W poniedziałek Rada Warszawy głosami PO przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia 26 marca referendum w sprawie ustroju Warszawy. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku. Śledztwo dotyczyło niedopełnienia obowiązków służbowych przez m.in. prezesa Rady Ministrów czy pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Jak ustalono w śledztwie, zaniechanie publikacji orzeczeń było, tu cytat, działaniem podyktowanym ochroną interesu publicznego, wyrażającym się w niedopuszczeniu do wprowadzania do obrotu prawnego rozstrzygnięć sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym. W Dubaju otwarto Muzeum Nobla prezentujące historię laureatów szwedzkich nagród w dziedzinie fizyki. Wystawę, której celem jest uświadomienie wpływu wynalazców na rozwój świata, zatytułowano Zrozumieć istotę. Wszystkie eksponaty przywiezione zostały ze szwedzkiego Muzeum Alfreda Nobla. Prezentują 8 różnych działów fizyki, a także historię nauki. Dr Olof Amelin ze Sztokholmu podkreślił w czasie otwarcia, że prezentowane przykłady sukcesów światowych naukowców powinny inspirować arabską młodzież do zajęcia się naukami ścisłymi, zwłaszcza fizyką. Odwiedzających muzeum wita sam Alfred Nobel, ubrany w trzyczęściowy garnitur z 1896 roku. W rolę naukowca wcielił się szwedzki aktor. W części historycznej opisał

Avishai Cohen na początek raportu o stanie świata i piosenka, pewna piosenka Beatlesów. Zaczynamy od Izraela. Prezydent Trump ostrzegł władze tego kraju, że rozbudowa osiedli żydowskich na zachodnim brzegu nie jest dobra dla pokoju. Trochę ezopowy język, ale wziąwszy pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi Trumpa na ten temat, to może być sygnał ostrzegawczy pod adresem Tel Awiwu. Tymczasem rząd izraelski zalegalizował budowę 4000 domów zbudowanych na prywatnych terenach palestyńskich, mimo że prokurator generalny Izraela ostrzegł, że jest to decyzja niekonstytucyjna. W studiu Agnieszka Bryc z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Wyjaśnijmy może najpierw, bo bez przerwy używamy tego terminu zachodni brzeg Jordanu, terytoria okupowane, więc regularnie co jakiś czas będziemy przypominać, co to jest. Tak, chodzi cały czas o ten sam obszar, który Izraelczycy zaanektowali, w zasadzie przejęli w wyniku działań wojennych w 1967 roku, po takiej słynnej wojnie sześciodniowej. To był obszar przejęty od Jordanii, który strona izraelska, i to zależy od tego, kto mówi, więc oficjalnie rząd nazywa to zachodnim brzegiem Jordanu, i tak to funkcjonuje też w świadomości międzynarodowej. Palestyńczycy nazywają terytoriami okupowanymi, tak? Jakby, znaczy w tym sensie okupowane, bo dla Palestyny, dla Palestyńczyków jest to terytorium palestyńskie, tylko tyle, że pod okupacją Izraela. Natomiast no i według ONZ też tak. Oczywiście jest. Tak. Według prawa międzynarodowego jest to terytorium okupowane. Natomiast dla takiej bardzo prawicowej, religijnej, ortodoksyjnej grupy izraelskich Żydów jest to nic innego jak nie West Bank, czyli nie zachodni brzeg Jordanu, nie terytorium okupowane, ale ta biblijna Judea i Samaria. Więc tak, czyli naprawdę teren wielkiego Izraela. Takiego, który prędzej czy później powinien powrócić do macierzy, to znaczy teren wielkiego, historycznego i należnego społeczności żydowskiej, terytorium izraelskiego. I ci, którzy w to wierzą, przez lata ostatnie, Zasiedlają ten teren, prawda? Mamy już w tej chwili, jeszcze kilka lat temu mówiło się o 400 tysiącach, w tej chwili mamy 600 tysięcy mniej więcej osadników żydowskich, którzy budują, gdzie im się podoba po prostu. Zabierają prywatne tereny Palestyńczykom i wchodzą na tereny ze swoimi buldożerami, stawiają domy. To są terytoria kontestowane nie tylko na arenie międzynarodowej, nie tylko Palestyńczykom to się nie podoba, ale powiedzmy też, że w Izraelu również oczywiście są kontestowane. Oczywiście. I zdarza się, że Palestyńczycy w sądach izraelskich wygrywają sprawy przeciwko osadnikom. I nawet wygrywają dosyć często, ponieważ jakby trzeba mieć świadomość taką też, że to, co my nazywamy osadnictwem, jest dwojakiego rodzaju. To znaczy jedna część osadnictwa jest zalegalizowana przez prawo izraelskie, natomiast druga jest absolutnie, to są te outposty, to takie wychylone placówki, gdzieś tam rozproszone, pojedyncze. Wjeżdża ktoś z rodziną i nie wiem, na wzgórze stawia przyczepę kampingową i zaczyna tam mieszkać. I się ogradza, tak? Wystawia flagą izraelską, ogradza się i mówi, to jest moje. Tak. I to jest takie, to są te przyczółki nielegalne, które ostatnią decyzją zostały w grupie, całej masie innych osiedli, zostało to wszystko według, wydaje się, prawa izraelskiego zalegalizowane. Natomiast to jest tylko, można powiedzieć, wydaje nam się, ponieważ prawo izraelskie jest jednak bardzo jednoznaczne. I sami, powiedzmy, i prawnicy, i konstytucjonaliści mówią, że decyzja Knesetu jest nieprawomocna. To znaczy ona z założenia łamie konstytucję. Tak jest. Prokurator generalny mówi o tym, że to jest niekonstytucyjna decyzja. Oczywiście, tak. Więc to już teraz wiemy, że w zasadzie nie ma mocy prawnej. Nawet jeżeli ktoś bardzo w to wierzy, to będzie musiał zderzyć się za niedługo z decyzją Sądu Najwyższego. I izraelski Sąd Najwyższy pełni funkcję takiego polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy ono rzeka, które ustawy są zgodne, które niezgodne z prawem. To się będzie ludziom źle kojarzyło. To znaczy powiedzmy od razu, że izraelski Sąd Najwyższy podejmuje decyzję wbrew rządowi w sposób absolutnie bezwzględny. Bez litości według litery prawa. I bardzo często dochodzi do decyzji takich apolitycznych, to znaczy w zasadzie pod prąd bieżącej polityce. I często jest tak, że faktycznie Sąd Najwyższy cofa decyzję, czy to w tym przypadku Knesetu, czy wcześniej rządu. I statystyki mówią, że to nie mniej niż 1/3 takich decyzji została podważona. I w tym momencie dochodzi do takich bardzo rygorystycznych wyroków, czyli decyzja jest uchylona i sąd nakazuje likwidację owych osiedli. Wtedy mamy dramat, to znaczy z jednej strony jest rząd, który, czy Kneset w tym przypadku, który zaakceptował osadnictwo, a potem mamy ten sam rząd, który musi realizować wyroki Sądu Najwyższego i burzyć. I wysyła żołnierzy po to, żeby wyciągali ludzi, tak, rodziny żydowskie, które właśnie w tych miejscach żyją sobie. Dokładnie, więc powoduje to wielkie zamieszanie wewnętrzne, ale zamieszanie takie, że tak naprawdę można by powiedzieć, że Benjamin Netanyahu, czyli premier Izraela, sam sobie trochę jest winien, ponieważ... No właśnie, jaki on ma plan? Ja mam wrażenie, że on trochę dryfuje. To znaczy chce przetrwać w koalicji, która jest bardzo taka rozproszona, która jest gdzieś tam na, powiedziałbym, o krok przed rozpadem, bo wiemy, że ona jest zrobiona, tak naprawdę stworzona z niewielką tylko większością. Ja mam wrażenie, że on chce przetrwać teraz do następnych wyborów bez żadnych rewolucji i dlatego to, co zrobił Kneset, to można powiedzieć, że to nie jest decyzja samego Benjamina Netanyahu, bo wiemy, że on nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ wracał wtedy z wizyty w Wielkiej Brytanii i raczej przestrzegał swoich kolegów przed tym, żeby nie śpieszyli się z tą decyzją, ponieważ ona i tak po pierwsze będzie kontrowersyjna pod względem prawnym, a po drugie bardzo pogorszy albo inaczej uderzy w interesy czy w ogóle wizerunek Izraela na arenie międzynarodowej. Czyli się to, co Izrael zyskiwał po nominacji Trumpa, czyli taką wyraźną przychylność przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, widać, że ten efekt już dzisiaj jest osiągnięty. To znaczy Trump zaczyna nabierać wody w usta i mówi, nie panowie, to nie tędy droga. Osiedla osiedlami, my jesteśmy cały czas przyjaźni Izraelowi. Natomiast taka samowola mniejszości ortodoksyjnej w Izraelu no nie pomaga, bo to, co powiedział, ten, czy pan redaktor jakby zacytował Donalda Trumpa i ta jego cała wypowiedź była taka, że my jako Stany Zjednoczone wiemy, że osadnictwo generalnie nie jest kluczową przeszkodą w osiągnięciu procesu, znaczy w osiągnięciu pokoju z Palestyńczykami. Natomiast, ale nie jest też dobry. Właśnie, i on dodał to na końcu. Natomiast nie pomaga. Mhm. Cały czas się zarzeka, że Trump i jego administracja są Izraelowi przychylni, natomiast widać, że to już nie jest taka euforia, z jaką mieliśmy do czynienia na początku jego prezydentury. Co więcej, on nawet mówi o ambasadzie, o której wspominaliśmy jeszcze jakiś czas temu, bo to jest ciąg dalszy tej samej proizraelskiej polityki i dzisiaj już nie mówi, że tak na pewno przeniesiemy, tylko Trump mówi, myślę, studiuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No z drugiej strony mamy takie sygnały, które pokazują, że Stany Zjednoczone pewnie będą troszkę inną politykę prowadziły niż Obama. Mamy zablokowanie kandydatury byłego premiera Palestyny Salama Fayyada na szefa misji ONZ-u w Libii. Tak. Ponieważ nowa ambasador Stanów Zjednoczonych twierdzi, że jeśli ta nominacja nie byłaby zablokowana, to by świadczyło o tym, że Ameryka popiera Palestynę w ONZ-cie, a Palestyna nie ma pełnych praw w ONZ-cie i tak dalej. To są takie niuanse, prawda? Troszkę kija, troszkę marchewki, ale... Dobrze. Netanyahu przyjedzie do Waszyngtonu. Za moment, 15. Tak, w przyszłym tygodniu będzie w Waszyngtonie. I tutaj pewnie czegoś więcej się dowiemy, prawda? Ja myślę, że oni wtedy będą ustalali, a w zasadzie będą rozmawiali na temat takiej szerszej, wspólnej strategii, bo to, o czym dzisiaj mówimy, to są takie wyrywki. To, co się udało Izraelowi uczynić na zasadzie faktów dokonanych, no to wiemy, to jest ten krok do przodu nielegalny, ale no, jednak... Tylko, że tak jak pani wspomniała wcześniej, te fakty dokonane są takie, że za chwilę sąd może powiedzieć, że to wszystko jest niezgodne z prawem niekonstytucyjnym. Mało tego, sąd może skazać za korupcję Benjamina Netanyahu i się skończy zabawa i nie będzie Izrael miał premiera. I to jest bardzo prawdopodobne, bo to nie chodzi o jedną sprawę korupcyjną Benjamina Netanyahu i jego żony Sary, ale powiem szczerze, że chyba wymiar sprawiedliwości mocno się zawziął na urzędującego premiera i tych spraw jest kilka. To znaczy, tu już nie chodzi o drobne prezenty, za które można się w jakiś sposób wyspowiadać, ale tu chodzi o takie bardzo poważne sprawy korupcyjne, czyli na przykład o ulokowanie prywatnego prawnika, samego Benjamina Netanyahu w takiej korporacji zbrojeniowej niemieckiej, od której Izraelczycy nabywają łodzie podwodne. To stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami biznesowymi. Oprócz tego chodzi o nieeleganckie zachowania jego żony Sary w stosunku do współpracowników. Chodzi o przyjmowanie łapówki, a także o to, aby tak nie tyle korumpować, co motywować pozytywnie media izraelskie do prorządowej postawy i nie tylko. Jedna tylko ważna rzecz w kontekście tej wizyty przyszłotygodniowej. Gdziekolwiek Netanyahu nie pojedzie, ostatnio to widzieliśmy w Wielkiej Brytanii, on mówi, naszym głównym wrogiem jest Iran. Tak. I chcemy, żeby wspólnota międzynarodowa zrozumiała, że dopóki Iran nie zostanie rozbrojony, dopóki jego ambicje nie zostaną ukrócone, to sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie normalna. No Stany Zjednoczone są w trudnej sytuacji, w kropce. Prawda? Są w kropce. Zdecydowanie są w kropce, bo słowem klucz są tutaj ambicje. I nie tylko ambicje samego Iranu, ale ambicje także Izraela, bo to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to trzeba powiedzieć jedno. Tu nie chodzi o sam militarny kontekst programu jądrowego, tylko chodzi o politykę, o układ międzynarodowy, o to, kto dyktuje warunki i tworzy hierarchię, czy w zasadzie ten porządek międzynarodowy w regionie. Problem jest z tym, że Iran, posiadający broń jądrową, narusza prymat izraelski, taki strategiczny w regionie. Bo dotąd było tak, że bezpieczeństwo Izraela jakby gwarantowane było kilkoma elementami i jednym z tych elementów było silne strategiczne odstraszanie, czyli fakt posiadania przez Izrael broni jądrowej i takiej zasady, że my w imię własnych interesów i własnego istnienia, jeżeli będziemy do tego zmuszeni, jesteśmy w stanie także to użyć. Więc w tym momencie, jeżeli Iran w sposób legalny czy nielegalny, to kompletnie nie ma znaczenia, ale jeżeli osiągnie możliwość wyprodukowania realnego broni jądrowej, przełamie dominację Izraela taką strategiczną w regionie i będzie to drugie państwo, które będzie w stanie równoważyć przewagę izraelską. Czyli będziemy mieli do czynienia nie dzisiaj w sytuacji zero-jedynkowej, ale będzie 1-1. I tego, czego obawia się Izrael, to nie samego ataku jądrowego, bo to jest mało prawdopodobne. Natomiast obawia się tego, że Iran weźmie pod swoją opiekę, pod ten parasol jądrowy i jednocześnie polityczny-dyplomatyczny, te mniejsze państwa albo mniejsze organizacje, czy terrorystyczne, czy inne, które będą kąsać, to znaczy będą w stanie atakować. Obawia się po prostu tego, że Iran zdominuje Bliski Wschód. Oczywiście. Jeszcze tak. Na dodatek w glorii zwycięzcy państwa islamskiego, tak. bo pewnie to wcześniej czy później nastąpi. Iran jest jednym przecież z głównej części tej koalicji. I powiedzmy sobie jeszcze tak, że Izrael jest w stanie przeciwdziałać każdemu zagrożeniu, zwłaszcza ze strony państw arabskich. Natomiast Iran jest tym państwem, który jest, powiedziałabym, takim językiem sportowym, to jest zawodnik wagi ciężkiej. To jest państwo w przeszłości perskie, to jest byłe imperium i to jest państwo o kolosalnej, porównywalnej do kultury żydowskiej, tożsamości narodowej. Więc to nie jest tak, że Izrael staje naprzeciw państw, które jest w stanie w jakiś sposób rozgrywać. Nie, to Iran to jest naprawdę pierwsza liga polityki światowej i to nie jest państwo, z którym można stosować taką, powiedziałabym, średniej jakości politykę. To jest już ktoś, wobec którego trzeba się naprawdę dobrze przygotować i dlatego Izrael, a szczególnie ustami Benjamina Netanyahu, mocno dodaje jakości, czyli mocno straszy, uprzedza i nie chcę powiedzieć, że koloryzuje, ale jakby chce uzmysłowić świat, że to Iran jest zagrożeniem, a tak naprawdę wiem, że to Iran jest głównym konkurentem samego Izraela na Bliskim Wschodzie. Dziękuję bardzo. Agnieszka Bryc z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. Dziękuję bardzo. صارخ قال انا صارخ بلادي يا حبيبي وينك تصارخ قال انا صارخ بلادي مرحبا اهلا وسهلا مرحبا لبيت زيدي مرحبا اهلا وسهلا مرحبا لبيت زيدي قد حبيبي جا قدانا ورسول من العين درابي قد حبيبي جا قدانا ورسول من العين درابي جا محبوب قلبي افتح الباب عيني يا با كذا جا محبوب قلبي يا حبيبي لا سألتك بالمحبة وانت فادي يا حبيبي اسمع كلامي عدنا والحب غالي يا حبيبي اسمع كلامي عدنا والحب غالي زفا zespół złożony z jemeńskich Żydów. Fałszywe informacje, alternatywne strony internetowe, ataki hakerów, zaangażowania lokalnych polityków. Eksperci nie mają wątpliwości, Czechy znalazły się na pierwszej linii frontu rosyjskiej wojny dezinformacyjnej. Moskwa korzysta w Czechach z dobrze rozwiniętej sieci wpływów, od mediów, przez polityków, po szpiegów. I jest w swojej kampanii coraz bardziej skuteczna. Z Pragi Magdalena Skajewska. Islamscy migranci próbują zgwałcić dziewczynę gdzieś w Europie. Taki opis pod nagraniem z kamery miejskiej można było przeczytać na jednej ze stron internetowych, która przykuła uwagę czeskich władz. Do zdarzenia rzeczywiście doszło w zeszłym roku w Pradze. Napastnikami byli jednak nie islamscy migranci, a grupa młodych Czechów. Dezinformacja. Tak wpis zdemaskowało Czeskie Centrum do Walki z Terroryzmem i Zagrożeniami Hybrydowymi. To nowy organ, który ma zwalczać tzw. fake newsy, coraz częściej rozprzestrzeniane w internecie, głównie na prorosyjskich portalach. Kryzys migracyjny został zorganizowany przez Stany Zjednoczone. Konflikt na Ukrainie to wina Zachodu. To tylko niektóre z tez promowanych na czeskojęzycznych stronach, tworzonych przez osoby sympatyzujące z Kremlem, mówi Jakub Janda z European Values Think Tank w Pradze. Mamy na przykład portal Sputnik po czesku, który mogą czytać także Słowacy. Nie ma jeszcze kanału Russia Today po czesku ani słowacku, ale sądzę, że to może być kwestią czasu. Obecnie istnieje około 40 prorosyjskich stron w czeskim internecie, na których dominuje antyamerykańska, antynatowska i antyunijna retoryka. Dzięki temu są jednym z kluczowych narzędzi rosyjskiej propagandy, bardzo nasilonej ostatnio w Czechach i bardzo skutecznej, biorąc pod uwagę, że aż 25% Czechów wierzy dziś bardziej mediom z fałszywymi informacjami niż mediom tradycyjnym. Profesor Jiří Peche z New York University w Pradze przyznaje, że problem jest bardzo poważny. Czechy były okupowane w czasach komunizmu przez Sowietów. Praga była jedną z baz KGB. Dziś wiele osób, także Czechów, jest gotowych współpracować z Rosjanami. Inni wierzyć w to, co mówią. To, co jest dla mnie najbardziej niepokojące, to to, że Czechy, mimo swojej historii, są mniej wyczulone na rosyjską propagandę niż kraje Europy Zachodniej, gdzie Rosjanie próbują robić to samo. Obecnie tylko 30% Czechów ma zaufanie do Unii Europejskiej, a około 70% za zagrożenie dla kraju uważa imigrację. Z obawą do tego ostatniego problemu podchodzi grupa przyjezdnych pracowników, których spotykam w praskim Rziszkowie, byłej dzielnicy robotniczej, dziś jednej z biedniejszych części stolicy. Mamy jakiś strach z tego malej. Na razie słyszymy głównie negatywne informacje o migrantach. Nie słyszeliśmy na przykład, by byli wśród nich lekarze. Obawiam się więc, czy ci, którzy przyjadą, zintegrują się z naszym społeczeństwem. Te obawy podsycają nie tylko prorosyjskie strony, ale także sam prezydent Miloš Zeman, uważany za głównego sojusznika Kremla w czeskich władzach. Migracji sprzeciwia się równie mocno jak sankcjom wobec Moskwy. Uważa też, że Krym należy do Rosji, a na wschodniej Ukrainie nie ma rosyjskich żołnierzy. Wiele wskazuje na to, że Zeman będzie starał się o kolejną kadencję w przyszłym roku, a według Jandy Moskwa będzie próbowała ułatwić mu zwycięstwo. Jeśli obecny prezydent będzie znowu kandydował, możemy spodziewać się ataków na jego rywali, tak jak było w przypadku amerykańskich wyborów, czy teraz kampanii wyborczej we Francji. Czegoś takiego nie było w Czechach od 20 lat. Kilkanaście dni temu doszło w Czechach do cyberataku na serwery Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według ekspertów było to działanie bardzo profesjonalne, przeprowadzone najpewniej przez obce państwo. Choć publicznie nie wymieniono żadnego kraju, podejrzenia padły na Rosję. Dla nas jest to aktualnie większe zagrożenie niż atak militarny. Mówi Ivan Gabal, wiceprzewodniczący Komisji Obrony w czeskim parlamencie. Musimy się bronić, by nie pozwolić, by ktoś miał wpływ na naszą kampanię wyborczą. Dlatego utworzono specjalne centrum do walki z dezinformacją. Mamy organizacje pozarządowe, które publicznie mówią o tym problemie. Rozbudowujemy nasze zdolności obronne przed cyberatakami, bo widać, że one także stają się ważnym polem walki. Gabal przyznaje, że sam stał się celem rosyjskiej propagandy, gdy hakerzy przejęli jego maile do premiera w sprawie kryzysu migracyjnego. Pojawiło się to później na neofaszystowskiej stronie White Media, a na prorosyjskich stronach pokazywano to jako próbę manipulacji czeską opinią publiczną i otwarcie kraju na migrantów i muzułmanów. Dla mnie taki atak był dowodem na to, że dobrze wykonujemy swoją pracę. Czesi są coraz bardziej zdezorientowani i zagubieni między mainstreamowymi mediami na zachodzie i rosyjską propagandą. Daniel Anysz, znany czeski komentator, przyznaje, że nie pomaga im w tym wrodzony narodowy sceptycyzm. W dzisiejszych czasach widać, że balansujemy między wschodem i zachodem. Czesi myślą, obie strony kłamią, nie chcemy być zależni od nikogo. Tyle, że tutaj nie chodzi o zależność, ale o interes narodowy. Bo gdy jest się krajem o naszym rozmiarze w Europie, nie można być pomiędzy i tylko czekać, kto pierwszy nas przejmie. Dla raportu o stanie świata z Pragi Magdalena Skajewska. I pozostajemy przy tematach rosyjskich, ale już w samej Rosji. Sąd w Kirowie skazał opozycjonistę Aleksieja Nawalnego na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Nawalny został uznany winnym defraudacji w państwowej spółce Kirovles. Mimo wyroku skazującego, opozycjonista zapowiedział, że ma zamiar wystartować w wyborach w 2018 roku i będzie prowadził kampanię przed tymi wyborami. W studio Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam panią. Dzień dobry. To jest powtórzony proces z 2013 roku, który został zaskarżony i to skutecznie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oczywiście sąd rosyjski się specjalnie tym nie przejął, ani władze rosyjskie, ale dlaczego w ogóle nastąpiła powtórka? Być może jest to związane z wyborami prezydenckimi, które są planowane na marzec 2018 roku. Nawalny już powiedział, że chce wystartować w tych wyborach. No i to jest być może taki właśnie hamulec bezpieczeństwa dla władz, bo niespecjalnie widzę ochotę w dopuszczaniu Nawalnego do tego wyścigu wyborczego. A dlaczego? Cofnijmy się do 2013 roku, kiedy był ten pierwszy proces. Już wtedy Nawalny i jego obrońcy mówili, że to jest sprawa polityczna, że to jest sprawa dęta, że są wzięte z sufitu dane i naciągane przepisy i nie ma żadnych podstaw do tego, żeby go skazywać. Wtedy zresztą zapadł wyrok najpierw realny, a potem w zawieszeniu. Teraz też mamy orzeczenie 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Więc a Nawalny nie trafi do kolonii karnej czy do więzienia. I wtedy, w 2013 roku, to było związane z tym, że Nawalny był niesiony falą, która jeszcze wtedy była dosyć wysoka, protestów społecznych. Z 2012 roku, tak, wystartować w wyborach mera Moskwy. I wystartował, mimo właśnie tego wyroku, bo właśnie był on zawieszony. Wystartował, zrobił bardzo dobry wynik, chociaż jako człowiek spoza systemu, spoza układu władzy, nie miał czegoś, co napędza zawsze kandydatów obozu władzy, czyli to się nazywa w Rosji admin resource. I to jest coś, co pozwala istnieć w mediach, co pozwala prowadzić spotkania wyborcze i korzystać z tego, że ma się funkcję. Tak? To, że ma się funkcję, napędza też w jakiś sposób ten wyborczy ranking danego kandydata. No, oczywiście przychylne media i tak dalej. Nawalny tego wszystkiego był pozbawiony. Robił właściwie od zera swoją kampanię wyborczą. Wolontariusze go wspierali, rozdawali ulotki, spotkania odbywały się pod stacjami metra, czyli takimi punktami, które w Moskwie są najbardziej ludne i tam jest największy przepływ ludzi. I teraz Nawalny też oczywiście powiedział, że chciałby wystartować i ma do dyspozycji takie same narzędzia, czyli wolontariuszy i internet. On jest szefem fundacji do spraw walki z korupcją i tutaj on pokazuje właśnie, jak władza, jak członkowie elity rządzącej, politycznej są skorumpowani, w jaki sposób renty korupcyjne konsumują, czyli pokazuje im... Zresztą świetny sposób na to wynalazł, prawda? To znaczy on skupywał, o ile pamiętam, on skupywał minimalne udziały w firmach zarządzanych przez władzę. I ponieważ miał te akcje, to mógł uczestniczyć w zgromadzeniach rad nadzorczych i tak dalej. Akcjonariuszy. To był jego początek. Ale on potem rozwinął tę działalność i zaczął zaglądać w te otwarte źródła, które informują o tym, kto co kupuje. I na przykład znalazł w Miami apartamenty kilku deputowanych, wiceministrów za jakieś grube miliony dolarów, bo przegrzebał źródła podające to, kto jest właścicielem danej nieruchomości. I to wszystko wyłożył w internecie po rosyjsku. Pokazuje na przykład wicepremier ma ogromną posiadłość pod Moskwą. Sfotografował, pokazał, wykazał, ile to kosztuje, a według wyszło, oficjalnych, nie da z normalnych pieniędzy oficjalnych tego, z dochodów nie ma. Potem wyciągnął, że ten sam wicepremier na przykład używa samolotu do wożenia swoich piesków rasowych na wystawy, bo jego żona zajmuje się hodowlą psów rasy korgi i one są wożone samolotem służbowym. Także no, takie rzeczy wyciąga, nikt nie chce oczywiście w takim świetle się pokazywać. No właśnie, ale nikt nie chce się pokazywać, bo to głupio wychodzi, prawda? Jak się ma willę za 200 milionów dolarów, a zarabia się nie wiem ile, 2000 dolarów miesięcznie, no to tak, trochę... Dysproporcje trochę, są trochę ogromne, jest duża dysproporcja, prawda. Ale powiedzmy, my cały czas słyszymy, że Władimir Putin i ta administracja mają poparcie 90, 85, czasem 90% Rosjan. Po co w ogóle władza zajmuje się kimś takim jak Nawalny? Na wszelki wypadek. To jest takie rosyjskie powiedzenie na awoś. No, żeby się nic nie stało. Na wszelki wypadek bezpieczniki. Tak, no trzeba pamiętać, że oczywiście władza ma admin resource. I jeżeli kandydat Władimir Putin zdecyduje się startować w tych wyborach za rok, tego jeszcze nie wiemy, nie ma oficjalnego potwierdzenia, to wykorzysta wszystkie te atuty, które ma jako prezydent. No, tak? Czyli oczywiście dostęp, nieograniczony dostęp do telewizji. Telewizja pozostaje głównym medium w Rosji. Chociaż internet też jest bardzo ważnym medium, ale tu muszę zrobić ważne zastrzeżenie. Rosjanie sięgają chętnie do internetu i jest spory odsetek ludzi, którzy mają stały dostęp. ale szukają tam treści rozrywkowych głównie, a polityką bardzo mało się zajmuje. Dobrze. Rozmawiamy, dzisiaj tak się składa akurat, że rozmawiamy głównie w audycji o stanowieniu prawa i tak będzie do końca, albo o stanowieniu prawa, albo o łamaniu prawa. Posłowie ustanowili nowe prawo dekryminalizujące przemoc domową w granicach rozsądku. Po co? Dlaczego? Dlaczego teraz nie będzie przestępstwem bicie żony? To nie zupełnie tak. To chodziło o złagodzenie przepisu dopuszczającego karanie z artykułu 116 kodeksu karnego. Czyli to jest tak klasyfikowane, że jest to cios, uderzenie, pobicie, które nie skutkuje utratą zdolności do pracy. W taki Czyli sposób jest to. Trwałym uszkodzeniem ciała. Trwałym uszkodzeniem ciała, tak. I przedtem to. Czyli można bić tylko, żeby nie nadtrwałe były te uszkodzenia. Tak, żeby to lekkie pobicie, tak. Ja sięgnęłam do statystyk, jak to było, jeszcze pod działaniem tego poprzedniego przepisu, który przewidywał karę do 2 lat pozbawienia wolności. Teraz jest to złagodzone, bo za te czyny przewiduje się grzywny lub nieznaczące kary administracyjne typu prace społeczne. I do tej pory notowano 50 tysięcy przypadków przemocy domowej w Rosji. To jest bardzo mało, bo na czym polega rzecz? Obrońcy praw człowieka o tym mówią. Większość ofiar przemocy domowej nie zgłasza się. Nie zgłasza się na policję, ale nawet jeśli się zgłasza, to potem wycofuje skargę, no bo znajduje się pod stałą presją tej osoby, która dokonała pobicia. Pozostają w mocy 2 inne artykuły kodeksu karnego, czyli 115 i 117, które przewidują wysokie kary za właśnie ten uszczerbek na zdrowiu potężny. Patrzyłam jeszcze na statystyki, które mówią o tym, ile kobiet w Rosji rocznie ginie z ręki partnera, męża, ojca, czyli najbliższej rodziny. To jest 12 do 14 tysięcy rocznie. No to jest tak, jakby pół Łęczycy wyparowało w ciągu jednego roku. Ale to roku. Już jest dużo. To jest jak dużo. Jak na statystyki rosyjskie, prawda? A zatem można powiedzieć, że nie zgłaszają pobić, no jeżeli ktoś zostaje zabity, jeżeli kobieta zostaje zabita, no to już nie ma co zgłaszać, prawda? To są z pewnością dane wiarygodne, w sensie takim, które pokazują skalę tej przemocy. Tak, to są takie twarde które dane, pokazują skalę tej przemocy. Przeokropne zresztą. Większość kobiet... Czy prawdą jest, i to jest dobre przeczucie, no na logikę wydaje się słuszne, że to jest kolejny sygnał, zresztą wspierany na przykład, nie wiem, przez patriarchów rosyjskiego kościoła prawosławnego, że mamy taką tradycję i tej tradycji nie należy ruszać i tak powinno zostać i nie majstrujmy, bo rodzina rosyjska tak jest skonstruowana, że czasem może przyłożyć. Cerkiew rzeczywiście się zachowuje w taki sposób, że dopuszcza na przykład to, że właśnie te drobne wykroczenia, jak to jest kwalifikowane za uderzenia członków najbliższej rodziny, to cerkiew to nawet uśmiechem przyjęła, że dzieci mogą w takim razie dostać klapsa w celach wychowawczych, bo wcześniej to mogło być penalizowane, a teraz nie, więc okej, bo to jest jakiś środek wychowawczy. Jakie są argumenty strony, która wprowadziła te nowe przepisy? Otóż takie, że jeżeli to nie będzie karane, to drobne wykroczenie, to drobne pobicie, to ofiary będą się częściej zgłaszać i będą w związku z tym lepiej chronione prawnie. No, zobaczymy, za krótko jest jeszcze, żeby stwierdzić, czy te statystyki, które tutaj przytoczyłam, będą no, jakieś lepsze i faktycznie ochrona prawna będzie lepsza dla kobiet, obiektów tej przemocy. Dziękuję bardzo. Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Władze stanu Espírito Santo, czyli Ducha Świętego, tak pięknie nazywają się stany w Brazylii, postawił w stan oskarżenia 700 policjantów, którzy od tygodnia strajkowali w tym regionie. W wyniku ogólnej anarchii, która panowała przez ostatnie dni, śmierć poniosło ponad 120 osób. Studio Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zostawiam ci, nie wiem, czy to jest przyjemność, ale zadanie na pewno opowiedzenia, co się wydarzyło, bo to jest coś z pogranicza fikcji i to taki z amerykańskich filmów klasy B. Miasto zostaje opanowane przez bandziorów, nawet nie ma szeryfa, który będzie ratował. Jak to wygląda? Co się działo? Ja w zasadzie jak do ciebie przychodzę, to zawsze z jakąś kryminałką. Już zaczynam się powoli w tym specjalizować, ale to jest rzeczywiście historia, która myślę, że można śmiało powiedzieć, w cywilizowanym świecie nie mieści się w głowie. Dlatego, że policja postanowiła zastrajkować i to w mieście Vitoria, słynnym na całą Amerykę z przestępczości. To jest takie miasto mniej więcej milionowe, okręg metropolitarny, prawie 1,5 miliona ludzi i ono zawsze znane było z bardzo wysokiej przestępczości, tam bardzo często dochodzi do przemocy z użyciem broni i teraz policja militar, bo w Brazylii jest kilka rodzajów policji, policja militar to jest ta policja właśnie, która wchodzi, interweniuje, to jest ta ostra policja z bronią, która strzela, zabija ludzi też. I oni postanowili zastrajkować, bo od 5 lat nie mieli waloryzacji pensji. Znaczy, to jest ważne, no bo w Brazylii jest wysoka inflacja, więc ich pensje są niskie. Natomiast jak odstąpili od działalności, to w ciągu kilku dni, to chyba w ciągu 48 godzin od razu położono trupem 40 ileś osób. I to było, sceny są tak niesamowite, bo ludzie to filmują sobie komórkami. No dzisiaj wszyscy mają komórki, wrzucają to do telewizji głównych newsowych na skrzynki kontaktowe. No i ktoś sobie siedzi na balkonie i filmuje, jak dwóch oprychów wpada do samochodu i grzeją z całego... Bo to znowu są gangi, prawda? Ostatnio rozmawialiśmy o gangach w więzieniach, teraz te gangi wyszły na ulicę. No bo jak nie ma policji, to właściwie można się mordować. No to hulaj dusza, piekła nie ma, tak? I oni wpadają do marketów, plądrują te markety. Oczywiście transport publiczny zamarł, handel generalnie zamarł. Była taka scena w telewizji Band News, którą ja lubię bardzo oglądać, gdzie reporterka w studiu pyta reportera, który tam stoi z mikrofonem na ulicy, no i cały czas coś tam pyka. Ja mówię, co to tam pyka? Czy to jakieś problemy? A nie, tam strzały są, ale to tam na tej drugiej ulicy są markety. Tutaj nie ma, więc jestem bezpieczny. Czyli wojna o markety, no dosłownie wojna o markety, bo ktoś tam chciał splądrować. To się w głowie nie mieści, ale co bardziej zdumiewające, co siedzi w głowach ludzi zajmujących oficerów policji, którzy wiedzą, gdzie pracują. I powiem jeszcze ciekawszą rzecz. Wczoraj rozpoczął się strajk i blokada w Rio de Janeiro. Co siedzi w głowach ludzi pracujących jednak w misyjnym zawodzie, jakim jest policjant? Miałem o to spytać, bo opowiadasz o stanie Ducha Świętego, a co się dzieje w innych stanach i w innych miastach. Ja doczytałem, że w Rio, zresztą w Rio zaraz ma być karnawał. Tak, tak. W Rio generalnie jest po mundialu i igrzyskach. Nie, myślę, że sypną tam jakieś pieniądze w ostatniej chwili, natomiast w Rio generalnie wszystkie instytucje związane ze stanem Rio de Janeiro czy z miastem mają kłopoty z otrzymywaniem pieniędzy, bo mundial i igrzyska zarżnęły stan i miasto, co było do przewidzenia. I w związku z tym, no teraz płacą za to straszliwą cenę, bo nie mają pieniędzy na oświatę, na transport publiczny i rzutem na taśmę postanowili sprywatyzować przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, no bo skądś muszą wziąć pieniądze i doszło do zamieszek i ludzie się biją w Rio de Janeiro pod głównym teatrem w centrum miasta, więc generalnie Brazylia przed karnawałem, no możemy powiedzieć tak, wreszcie przestała być krajem kawy, piłkarzy i samby, tylko wreszcie możemy zobaczyć tą Brazylię, jaka jest. No, ja tyle razy przychodziłem i mówiłem o tym, że ta Brazylia nie jest taka piękna, bo ona nie jest, ona jest straszna. Mieliśmy sytuację w więzieniach, o której wspominaliśmy. Czy to się zmienia? Czy tam przestali się mordować? Tak, na mniejszą skalę. Ponoć rząd to jest w stanie jakoś ogarnąć i zorganizować, ale znowu, wiadomości z ostatnich 72 godzin, podstawowe wiadomości są takie. W sprawie Lava Jato złapali Eike Batiste, to jest taki, no nie chciałbym porównać do polskich konkretnych biznesmenów, ale dużej klasy biznesmen, który zaczął sypać i już były gubernator Rio de Janeiro, grozi mu 40 lat za łapówki. On ciągnie kolejnych, więc Lava Jato. Przede wszystkim to jest wiadomość numer jeden, bo z kolei Temer zaprzysiągł na jakieś ważne stanowisko. Prezydent Brazylii, jakiegoś ważnego faceta, 13 razy wymienianego w oskarżeniu, ale to jest jego prawa ręka i wszyscy wiedzą, że on kryje Temera, bo mogą wtedy wyjść jakieś straszne straszliwe sprawy przeciwko prezydentowi, więc na wszelki wypadek awansował go tak, że zwykły trybunał nie jest w stanie go sięgnąć. Brazylia w tej chwili jawi się jako kraj straszny. Korupcja, która zżera tą całą politykę. Policjanci, którzy nie chcą patrolować ulic. I teraz najlepsza rzecz, bo ja tuż przed przyjściem tutaj przeczytałem taki wstrząsający artykuł w Veja. Kobiety blokują w Rio de Janeiro wyjazd policjantów, policja militar z tej bazy, gdzie oni tam funkcjonują. Są opancerzone, ciężkie wozy. Mm-hmm. To są takie bazy, tak, wojskowe, bo to jest ta policja brazylijska jest uzbrojona jak słot. I teraz ja oczywiście szybciutko sobie zastreamowałem obraz, jak to wygląda. To jest 20 kobiet z flagami, z kubkami, z napojami. Blokuje wyjazd ciężkiego sprzętu, wozów opancerzonych, facetów z grubymi karabinami. I tak sobie myślisz, no... One blokują, ponieważ nie chcą, żeby ich mężowie wyjeżdżali, no do czego żeby to, mężowie strajkowali, bo nie mają pieniędzy. Oni negocjują z tymi kobietami, a na ulicach giną ludzie. I teraz myślisz sobie, to jest trochę jak film Ściśle tajny, gdzie nie pociąg jedzie, tylko stacja odjeżdża. I teraz fundamentalne, naiwne pytanie, co na to politycy? No politycy teraz mają lawa żato. No oni walczą o życie. Bo mówisz lawa żato, mylnia samochodowa, tak. Czyli to jest kryptonim tej całej sprawy. Tak. Korupcyjnej, więc która przeżera Brazylię. W więzieniach się zabijają gangsterzy, to się zabijają. No, ludzie to jakoś przymkną oko. No tutaj się trochę tam zabijają, ale to jest Espírito Santo. To nie jest ani Rio, to nie jest Brazylia, to nie jest São Paulo. Mało tego, proszę sobie wyobrazić, że wiadomości ze Espírito Santo, tylko przez pierwsze 24 godziny to były główne wiadomości. Oglądam 3 duże telewizje newsowe. I już od środy to nie była wiadomość numer 1. 3., 4. W czołówce, ale 3., 4. Czyli nawet tam jest zamiatanie. Nie straszmy tych ludzi. I co dalej? Dalej będzie tak samo? No nie wiem. Właśnie głęboko zastanawiam, co się wydarzy teraz na północy. Bo moim zdaniem kolejna do eksplozji jest północ Brazylii. Czyli będziemy cię zapraszać. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl był naszym gościem. I to już prawie koniec raportu o stanie świata. Ela Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. I Dan Reichel na koniec audycji. Autopromocja. To będzie wydarzenie bez precedensu, pod patronatem i z udziałem Trójki. Witam Państwa. Mówi Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Będę jedną z kilku osób, które 15 lutego wyruszą w rejs jachtem żaglowym do Antarktyki. Każdy z nas ma swoje zadania. Moim będzie napisanie piosenki, a na koniec zaśpiewanie jej podczas antarktycznego koncertu. Oczywiście transmitowanego przez Trójkę. Pozdrawiam lodowato. Żartuję gorąco. 3 sztuki w Antarktyce. Pierwsza relacja z tej polarno-artystycznej wyprawy już w środę o 17.10. Do usłyszenia. Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie setki telewizorów sprzedajemy ze specjalnym rabatem wykombinowanym przez Wojtecha. Aż do 18% taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy. Wojtek i Ireneusz.